Ζήσαμε πολλά, σε τώρα να κυλήσει η ζωή όπως θέλει. Ξέχασε το χθες, κρατά μόνο τις στιγμές και το αύριο φτιάξω όπως θες. Αγάπη, μας λείπει αγάπη. Αγάπη, μας λείπει αγάπη. Πώς θα ζήσουμε, πες μου, πώς θα χτίσουμε, πες μου, αν μας λείπει η αγάπη. Οι γενιές που θα έρθουνε μη ρωτάς πώς θα ζουνε, αν ξεχάσουν να αγαπούνε. Χάσαμε τα χρόνια μας σε μίση και πολέμους δίχως κάποια αιτία. Φτιάχνουμε ένα αύριο και ένα μέλλον το ίδιο, αβέβαιο σαν το χθες. Αγάπη, μας λείπει αγάπη. Αγάπη, μας λείπει αγάπη. Πώς θα ζήσουμε, πες μου, πώς θα χτίσουμε, πες μου, αν μας λείπει η αγάπη. Οι γενιές που θα έρθουνε, μη ρωτάς πώς θα ζουνε, αν ξεχάσουν να αγαπούνε. Πώς θα ζήσουμε, πες μου, πώς θα χτίσουμε, πες μου, αν μας λείπει η αγάπη. Οι γενιές που θα έρθουνε, μη ρωτάς πώς θα ζουνε.